www.attableeg.com, the Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فعادة کے طور پر حضرت ماہ تھانی رحمت اللہ نے لکھا ہے بلکہ یہ کتاب تو ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی حضرت تھانی رحمت اللہ مکہ معظمہ میں خانقاہ میں تھے وہاں گئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آئے اور فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو مفید ہوگا حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرو فرماتے ہیں ماں تھانوی کہ میں تو ان کی خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا حضرت تھانوی فرما رہے ہیں بہت اچھا لکھا میں تو ان کی خدمت میں استفادہ فادا لیکن چونکہ شیخ تھا شیخ کا حکم تھا اس بنا پر میں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کا ترجمہ شروع کیا روزانہ کوئی ترجمہ کرتا تھا اور حاجی امداد اللہ صاحب کو دکھلاتا تھا اس طرح کتاب تیار ہوئی ہے حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے ان کے شیخ کا حکم ہے اور کتاب ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی نہایت اہم کتاب مشہور ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بھی ان کی کتاب سنائی جاتی تھی بہت سی کتابیں ان کی ہیں نہایت عمدہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق فرمائے ہیں خاص طور سے علماء کو حضرت تھانوی نے ترجمہ وہی وجہ تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مکے میں کہہ رہے ہیں آئے اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو لوگوں کو نفع ہوگا پوری کتاب یہ ہے اتنی چھوٹی لیکن میں سالوں سے اس کو سنا رہا ہوں وہیں مکے میں ملی تھی تو اس کا میں نے عربی نسخہ حاصل کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بھیجا مکے کے کتب خانوں میں اندر 2 بجے رات میں مل گئی اس کا عربی ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے ظاہر ہے کہ 3 بزرگوں کی کتاب شیخ ابن عطا اسکندری ترجمہ حضرت تھانوی حکم حاجی امداد اللہ تینوں کا نام لکھا ہوا ہے اس دوران چلتے چلاتے میں نے سوچا کہ بات کیا ہے روزہ تو ختم ہو جائے گا روزہ تو ہم ہی نہیں ختم ہو جائے اس وجہ سے سنا دے اس کو ایسے فائدہ حاضر کرو فائدہ جلیلہ بہت ہے لکھا فائدہ جلیلہ بہت بڑا فائدہ جاننا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانا انعام اور خلاف کی راہ سے نہ تھا کھایا تو آدم علیہ السلام نے لگزش مگر ان کی لگزش میں اور شیطان کی لگزش میں فرق تھا ان کی لگزش انعام کے کریے نہیں تھی آدم علیہ السلام اور اس کی لگی تکبر آزادی اللہ خار کر تکبر آزادی اللہ خار کر بزندان لعنت گرفتار کر لگزش آدم علیہ السلام سے ہوئی لیکن آدم علیہ السلام کی لگزی بربنائے بشریت تھی اور اس کی لگزی بربنائے بشریت نہیں فرعونیت تھی فرعونیت تھی دونوں میں فرق ہے اس بنا پر تھوڑا سا سامنے آ گیا سناتا ہوں پوری کتاب ہر فرد دیکھنے لائے لیکن بہت لوگوں کو معلوم نہیں جاننا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا درس سکھانا انعام و خلاف کا راستہ نہ تھا معلوم ہوا کہ ہم سے بھی کوئی غلطی ہو تو انعام کی بنا میں لگزش ہو گئی نادم ہو جاؤ لیکن انعام نہ آنے پائے تکبر ادا دے اللہ خاد کر بزندان لعنت گرفتار کر تکبر آزاد تکبر نے شیطان کو ذریع و خار کر دیا اور ذلت کے قیدخانے میں گرفتار کر دیا اسی حالت میں مرے فرماتے ہیں جاننا چاہیے حضرت تھانوی فائدہ کی طرف حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں جاننا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا در سے کھانا اناج اور خلاف کے راشن نہ تھا، بس یا تو آدم علیہ السلام بھول گئے کھانے وقت، یا نہیں رہا یا نہیں رہا. بعدوں کا قول یہی ہے اور اسی پر معمول ہے وہ فنس آدم ولم نجد لہو عظما، بھول گئے یاد نہیں رہا. یا یوں کہو کہ کھانے کو یاد تھا پر یوں کھایا، بس یا تو یہ وجہ ہے کہ شیطان نے یوں بہکایا کہ تم جو خدا تعالیٰ، تم کو جو خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ، شیطان نے پٹی پڑھایا، یہ منع کیا ہے، یہ تمہاری ترقی کے لیے کیا ہے، اگر اس در سے کھا لو گے تو فرشتے ہو جاؤ گے. اور کون فرشتہ نہیں بننا چاہتا، آدم علیہ السلام ہم بھی فرشتے ہو جائیں گے اور جنت میں رہیں گے، کہیں جانا نہیں پڑے گا. یہ پٹی پڑا ہے، طریق میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ طریق تھا، سمجھنا چاہیے تھا، نہیں سمجھے. اللہ کو تو سب دکھلانا تھا تاکہ ولم نجد لہو عظما، لوگ راستے سے کوئی بات ہو آتی تھی نکال دیا جاتے، بڑے مشاعر نکل جائیے. لگزش ہوتی ہے. ایک عالم تھے، بڑے عالم، حضرت حضرت کیا تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہو کہ اسنائک قیام میں نہ خطابت ہونی چاہیے نہ مکاتبت ہونی چاہیے. اسنائک کیا سمجھے، اسنائک قیام کی حالت میں مکاتبت، لکھنا پڑھنا بھی نہ ہو اور مکاتبت بھی نہ ہونا چاہیے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں اور بولنا بھی نہیں. راضی ہو گئے، بیٹھ گئے. کچھ علماء سے بات ہونے لگی تو وہ بھی بول دیے بھائی، کہا کہ آپ سے تو یہ طے ہے، معاہدہ ہے، طے ہے، معاہدہ ہے، یا اسنائے قیام میں بولیں گے نہیں، کچھ بولیں گے نہیں، اب نہ کچھ لکھیں گے، آپ کے بولے. کہا حضرت میں بھول گیا تھا. کہا غلط، ٹھیک، نکل جائیے خانقاہ سے، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں، ریم دے یہاں پگڑی ہو، عالم تھے، نکل جائیے. آپ نے صحیح خلاف ورزی کیا، تھے مخلص، اب تک کچھ گاڑی بھی دے کے بیٹھتے ہیں، مخلص کھڑے ہو گئے. شیخ کا حکم ہوا کھڑے، حضرت میں بھولا نہیں تھا، پہلے کہا تھا نا بھول گیا، حضرت نے قبول نہیں کیا. یعنی کہا میں بھولا نہیں تھا، علماء جو آپس میں بات کر رہے تھے تو میں اس لیے بول دیا تاکہ مجھ کو یہ لوگ نہ سمجھیں کہ جاہل ہے. اپنے علم کے اظہار کے لیے میں نے کہا، اپنے علم کے اظہار کے لیے میں بھی بول دیا. کہا بیٹھ جائیے، آپ نے صحیح بات کر دیا، یہ لے بیٹھی. میں نے یہی مت تجویز کیا تھا کہ آپ نے اس بنا پر یہ جرات کیا ہے میرے سامنے بولنے کی کہ آپ کو احساس ہوا کہ لوگ مجھ کو جاہل نہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ تربیت یہ ہے، مجلس عالم تھے، وہ بھی عالم سچے تھے، کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا حضرت میں صحیح بات بتاؤں گا، یہ سب عالم لوگ بول رہے تھے تو میں بھی اس لیے بول گیا، مجھے یاد تھا، یہ بھی کہا مجھے یاد تھا آپ کا حکم ممانعت ہے یہ ہے، لیکن میں اس لیے بول رہا کہ مجھ کو لوگ جاہل نہ سمجھے. کہ آپ بیٹھ جائیے، میں نے یہی تجویز کیا تھا، آپ نے صحیح بات کہی، آپ بیٹھ جائیے، بس ختم. اس طرح نہ ڈان نہ پھٹکار، لیکن تنبیہ کرنا تو ضروری ہے، عالم کو بھی تنبیہ کی ضرورت ہے. ایک عالم گئے، بڑے عالم، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہوں گا. کہا نہیں، وہ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کہا مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے، جو فرق پہنچا رہا ہے اس کو بڑھ کے ہونا چاہیے. جو آیا مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے اور پڑھنے پر قادر ہیں، میں قادر نہیں، اس وجہ سے آپ میرے یہاں نہ رہیے. آپ کے حق و ذہن میں رہ کہ عربی نہیں جانتے، میں بھی طریق کے لیے مانے شیخی کی مجھے سمجھے کہ ہم سے علم کم ہے، علم طریق ہے آدم علیہ السلام، بہت بعضوں کا یہ قول ہے کہ اسی پر محمول ہے فنسی آدم فلم نجی آدم. یوں کہو کہ کھانے کو یاد تھا پھر کیوں کھایا؟ بس یا تو یہ وجہ ہے کہ شیطان نے یوں بکایا کہ تم جو خدا تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ. دیکھیں اسی لائن سے بات کرتا ہے شیطان بھی, اسی طریق کی لائن سے بات کرتا ہے, سب معلوم ہے اس کو طریق کی لائن سے بات. مان گئے نورستہ میں حد پڑھتے ہی نہیں. ایک بزرگ تھے رہتے تھے شیطان نے, وہ آشا گیا, اس نے کہا کہ حضرت اتنی تکلیف میں ہے, نہ پنکھا ہے نہ یہ ہے, ابھی جنگل پہ آپ آ گیا, ہمارے یہاں چلیے. گلستہ میں کہا نہیں, بہت اصرار کیا کہ ہم آپ کے اوقات کے فراغ میں مانے نہیں بنیں گے, جو آپ فراغت ہے آپ اس پہ وظیفہ کیجیے پڑھیے, ہم نہیں منع کریں گے. خوب اچھی ہمارے حضرت کہتے تھے کہ یہ مالدار یہ سبھی طریقے کی باتیں کچھ یاد کیے رہتے ہیں اور بزرگوں یہاں جا کے استعمال کرتے ہیں اور بزرگوں کو متاثر کر لیتے ہیں, چاہتے یہ بھی انہیں میں جاتا. کہا حضرت آپ کے فراغ کے وقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا, آج جو ذکر شریف کر رہے ہیں کمروں میں, یہ محل میں جا کر کے بھی ذکر شریف کر سکتے ہیں. شیخ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, ذکر سے مطلب ہے چاہے جھوپڑی میں کریں چاہے محل میں کریں, دونوں میں فرق. چلے گئے بیچارے, جب وہاں لڑکیاں آئیں لڑکے موچھ باندھنے لگی, تمام اسباب تعائف جمع ہو گئے, شیخ اپنے درجے سے گر گیا, گر گیا, بہکا دیا. امیر پیر نے پیر کو نے بہکا دیا. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ امیر لوگ بھی ایسی سی باتیں تھوڑا سا یاد کیے رہتے ہیں تاکہ دخل رہے لوگوں کا ان معاملات میں بھی فرما دیے, تو نفوس کے ماہر. کہا عمرہ بھی اس کے سنگ الفاظ یاد کر لیتے ہیں جسے درویشوں کو متوسل کیا جائے. بہرحال بہت بڑی بات, چونکہ واقعی میں یہ صرف ان کے گمان میں افضل تھا, تھانوی لکھ رہے ترجمہ, چونکہ واقعی میں صرف ان کے گمان میں افضل تھا. اسی لیے آپ اسی درخت سے کھا لیا, افضل گیا تھا کہ کھا لو, کھانے کے بعد فرشتہ ہو جاؤ گے. شیطان نے اسی راستے ان کو دھوکے میں ڈالا, عوام کو دوسرے, علماء کو دوسرے, مشائخ کو دوسرے, مشائخ میں سے تھے لائج کے آدم اسلام تھا, سب کچھ تھے, نبی تھے. اسی درخت سے کھا لیا, یہ شامت آئی, درخت سے کھا لیا, تعبیر کیا ہے. تعبیر کا پھاٹک بہت وسیع ہے, تعبیر کے ذریعے سے آدمی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, بلکہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تعبیلات اللہ تعالی ہم سب کو موقع. اس طریق میں سب سے زیادہ دعاوی کاذبہ کا اپنے متعلق دعاوی کاذبہ کا علم ہے, گمان ہے, یہ ہم تمام کامی کی اس سے ہم متصف ہیں. دعاوی کاذبہ اس طریق میں سب سے مضر چیز دعاوی کاذبہ ہے, جھوٹے دعوے, تم کچھ ہو نہیں اپنے کو سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دعوے, جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں پرسا پرس لگے ہوئے راستے میں, جیسے ہم کار لگ جائے پرسا پرس حالکین کے لگے ہوئے ہیں ہلاکت ہونے والوں, کوئی ایک کوس بہارا کوئی دو کوس بہارا, محمد کوئی ایک کوس بہارا کوئی دو کوس بہارا, کوئی چلتے چلتے بہارا, کوئی کرامت کے دلہنوں میں پھنس کے رہ گیا خدا تک نہیں پہنچا, کرامات تک پہنچ گیا, مجاہدات کے ذریعے سے کرامات تک پہنچ گیا. بھائی کرامات بھی غیر خدا ہے, خدا نہیں ہے, تم کو نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا, آگے بڑھو. سخت خوش مستی والے اے بول حسن, سخت خوش مستی والے اے بول حسن, بار اے راہس تب بنا شدہ بھی بہت آتا ہے. ایک سالی تھے وضو کر رہے تھے, سامنے پہاڑی تھی, روشنی نظر آئی, معلوم لگتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے سلوک ہمارا تمام ہوا ہے، اس کی بنا پر دوسری پہاڑیوں پا رہی ہے. شیخ سے جا کہا، شیخ نے کہا کہ وہ تو ابھی تمہارے وضو کا نور ہے، ابھی تم کہاں نماز کے نور تک پہنچے. اسی میں سخت خوش مستی بولے، اے بل حسن با رہے راہت تب بنا شدن، ابھی بہت راستہ، آگے بڑھو آگے بڑھو. حضرت تھانوی وغیرہ ارزل اپنے کو سب سے ارزل سمجھتے تھے. حضرت شاہ وسیدہ صاحب رونے لگ گئے تھے. آئس کریم لائی گئی، اس آئس کریم میں کہا دیکھیے کہیں سے آ گئی ہوگی تو آئس کریم رکھیں گے. رونے لگے ہمارے سامنے والا، کہا اس کو لے جاؤ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا. ماں شاہ وسی اللہ صاحب جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ تقلیم کا بنا سلطان مٹاتا ہے. حدود سے رکنا مانے، حدود میں کا استعمال کرنا مانے نجات نہیں ہے، نجات تو ہو جائے گی لیکن مقامات عالیہ تک پہنچ گیا بے شک مانے اس سے نہیں پہنچو گے. نہیں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شہرا میرا اور عالیہ کے لیے. میرا حضرت حال صاحب فرما رہے ہیں اسی طرح کھا لیا تاکہ رتبے ملکیت حاصل کر سکے. شہرا کہا کہ اگر کھا لو گے طرح تم ملکیت تک پہنچ جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے، جو کہ واقعی میں ان کے گمان میں افضل تھا، افضل گمان تھا. اللہ نے منع کیا تھا تو آپ کو رکنا چاہیے تھا. چنانچہ عرما عرفا میں اختلاف ہے کہ ملکیت افضل ہے یا نبوت. اس نے جبکہ اس ملعون نے قسم کھا کر یہ بھی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم کھا گیا شیطان، میں قسم کھا ہوں یہ اگر یہ کھا لو گے تو تم ملک فرشتے ہو جاؤ گے. لکھتے ہیں کہ جب کسی کام میں اللہ کا نام آ جاتا ہے، اللہ کے نام سے قسم کھایا تو پھر طالب جو ہو بیتاب ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں کر سکتا ہے. طالب اللہ سے عالم ایک تو لکھا ہے حضرت شاہ صاحب پڑھا رہے تھے، شاہ انور صاحب تقریر کرے تو واقعہ یہ آیا، ابن ماجہ نے غالب رہا واقعہ یہ آیا ہے. ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، ایک چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے. کہا کہ اس نے کہا کہ چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا، اس نے کہا واللہ ما سرقت، ابن ماجہ ہے، واللہ ما سرقت، قسم اللہ میں نے چوری نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کو، تم نے صدق کا سچ کہا تم نے. اب اشکال ہوتا ہے، شاہ صاحب نے اشکال کو دور کیا ہمیشہ، اشکال یہ ہوتا ہے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑا، اسے کہا میں نے نہیں چوری کیا ہے، تو پھر کیسے تسلیم کیا شاہ صاحب نے؟ شاہ صاحب نے پھر کیسے تسلیم کیا؟ کہتے ہیں کہ جب کسی کام میں اللہ کا نام ہو جاتا ہے تو اللہ والے اپنے مشاہدات کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں. اللہ کا نام آ گیا، آدم علیہ السلام کا نام اللہ کا بندہ ہے. کہتے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے سر چور نے جب چوری کیا پکڑ لیا ہے، کہا واللہ ما سرقت، قسم اللہ میں نے چوری کیا ہے. کہا صدقت، کیسے کہا انہوں نے؟ اشکال ہوتا تھا. شاہ صاحب نے جواب دیا ہے، شاہ انور صاحب نے، کہ جب کوئی کیسے ہی حال ہو، جب اللہ کا نام کسی کام میں آ جاتا ہے کسی معاملے میں، تو اللہ کے بندے وہ نبی تھے، اپنے مشاہدات کی بھی تکذیب کرتے ہیں. گھڑی ہے دیکھ رہا ہے، کوئی کہتا گھڑی نہیں ہے، جب ٹھیک تم ٹھیک کر رہے ہو، واللہ ما سرقت. اس پر شاہ صاحب دیکھتے ہیں اللہ، جب اللہ کا نام کسی چیز میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اپنی مشاہدے کی چیز کو، دیکھی ہوئی چیز کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دن پر اللہ تعالیٰ ما سرقت، میں نے چوری نہیں کیا ہے، چوری کیا دیکھا ہاتھ پکڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ ما سرقت، میں نے نہیں کیا. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی جو لگزش ہوئی اس کی وجہ بھی یہی ہوئی، جان رہے تھے منع ہے، مگر شیطان نے قسم کھا کے کہا آ گئے اس چکر میں، تو اللہ کے حکم کو فراموش کر دیا. اس دن آپ اللہ تعالیٰ اپنے فضل پر سے نفوس کے لگزشوں سے محفوظ رکھے، اس کے غلط تعبیلات سے محفوظ رکھے. بہت دھوکہ اس طریق میں دھوکے ہوتے ہیں، آدمی کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے. میں نے کہا تھا کل یا جی کہ وضو کر رہا تھا، ایک مرید پہاڑ کو دیکھا کہ منور ہے، روشن ہے، جا کے شیخ کہا، شیخ کہا کہ میں واصل ہو گیا، حضرت مطلب پہنچ گیا. کہا ابھی کہاں پہنچے؟ یہ تو تمہارے وضو کا نور ہے، ابھی وضو کے نور تک اب پہنچے ہو، تمہیں اب کہاں پہنچے؟ شیخ آگے بڑھاتا ہے، ابھی نہیں آگے بڑھو. سخت خوش مستی اہل اے ابو الحسن، سخت خوش مستی بولے اے ابو الحسن، پا رہے راحت تب بھی نہ شکن، بہت دور ہے ابھی. اس کی میں تعلیم صاحب سے اللہ سب کرتے بھی رہتے ہیں، پا رہے راحت تب بھی نہ. تم سمجھتے ہیں واصل ہو گیا، تم تو بھی چند قدم بھی اللہ کے راستے میں چلے. تو ندی دی گئے سنے مارا کہ شناسی زبانے مروارا. طریق کو سمجھنا چلنا اللہ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے. اللہ کی جب تک تائید نہ ہو، شیطان تائید الہی سے محروم ہو گیا، سب اس کی عبادت رہ گئی، گر گیا. تائید الہی ختم ہو گئی، اللہ کی جو مدد تھی اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں مثل مور کے ناشتا تھا، اتنا زبردست مور کے جانے. صاحب رحمانی نے کہہ لکھا، شیطان علم کے غرور میں اور قرب کے غرور میں مور کی طرح ناچ رہا تھا. یہ اللہ کی جب تقدیر غالب ہوئی، خواب خاصا ہوئے جاننے میں سیکھ کر دیا گیا، اس میں تم کسی کمال کو پہنچو اس پر نظر نہ رکھو. اللہ کا عطیہ اللہ، ان لل علم تو گیان کمال علم. صاحب مجموعی بہر رہتے ہیں، ان لل علم کمال علم، لل علم کمال، ان لل علم تو گیان کمال علم. حضرت فرماتے ہیں وقرار کے پھر عبادت، جیسے مال میں طغیان اور سرکشی ہے، اسے علم بھی ہے. جیسے اہل مال کو طغیان سے بچنا چاہیے، اہل علم کو بھی. تو صاحب مجمون بہار میں ان لل علم طغیان کمال علم، طغیان علم کے لیے بھی طغیان اور سرکشی ہے، اس سے بھی عجب پیدا ہوتا ہے، خود بینی پیدا ہوتی ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی توہین بھی ذہن میں آتی ہے. بچاؤ تم اپنے کو، علم کے کسی چوٹی پہ پہنچ جاؤ. ہمارے ماتھاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت ہمارے کبھی بھی انہوں نے عالم ہونے میں تصور بھی نہیں کیا. اتنی بڑی کتابوں میں ترجمہ، کوئی اس وقت خود لکھتے ہیں دیوبند کے سب سے بڑے عالم، اس کتاب کا ترجمہ مولی اشرف علی کر سکتے تھے، کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کا ترجمہ. اور اس کی پتہ بھی نہیں، تھانوی لوگوں کو بھی پتہ نہیں اس کتاب کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی کتابوں کا پتہ دے، پڑھنے کی توفیق. سراپا یہ کیا ہے؟ سلوک ہے، تصدیق ہے، جذب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے ان کتابوں کو بھی پڑھنے کا، سننے کا. اب کیا فرما رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے جو فکر کی تو معلوم ہوا کہ محبوب کے جواب میں رہنا تو آدھا درجے کا مقصود ہے. اس میں آ گیا کہ اللہ کا ہم کھا لیں گے درخت کو، تم فرشتے بن جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہر مومن کو اللہ کا قرب مطلوب ہے. اس میں نے کھا لیا، ہر ایماندار پر اس اعتقاد کا رکھنا واجب ہے کہ نبی اور رسول کی جب کوئی حالت بدلتی ہے تو اس سے کمال حالت حاصل ہوتا ہے. یہ سمجھو کہ گر گئے، بدلی حالت ضرور آدم علیہ السلام کی، لیکن اس کی وجہ سے اور ترقی ان کی ہوئی. انہوں نے اتنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ ہے طریق. جتنا اپنے نفس کی ظلمت کو کہنے کی بات نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ شورا میں گیا تھا وہاں صدیق صاحب کے سبھی تھے, مفتی صاحب بھی بیٹھے تھے, وہ تھے وہاں صدیق صاحب تھے جی بیٹھے تھے. میں نے کہا مولانا طریق یہی ہے رب بنا اللہ. آدم علیہ السلام کا طریق اپنے ظلم کا اقرار تھا تو بنی آدم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے اندر تو یار سرکش ہلائے. معاشرے حق نہیں, سب کے ہم سب کے لیے یہ راستہ ہے اپنے کو مٹاؤ. آدم علیہ السلام میں رب بنا ظلم نہ آپ سنا بلم تخفی لنا ترہم نہ لنا پورن میں طریق یہی ہے. مفتی صاحب شاید تھے, ماسی جی صاحب تھے بیٹھے. میں نے کہا مولانا طریق تو یہی رہے گا, بدل نہیں سکتا. ہم آدمی ہیں, آدم والے ہیں, تو آدم کا طریق کیا ہے؟ اپنے ظلم کا اقرار, اپنے جرم کا اقرار. شیطان کے اندر طغیان اور سرکشی اس نے جہنم کو پہنچا دیا. آدم علیہ السلام نے اپنے ظلم کا اقرار کیا, خلافت عرضی سے سوال دیے گئے. خلافت عرضی طغیان سے کوئی نہیں پہنچتا, اپنے کمالات سے نسیان قطع نظر سے آدمی پہنچتا ہے. اللہ ہم سب کو اس طریق ہے, چونکہ یہ خانقاہ ہے, اس بنا پر ایسی باتیں کبھی کبھی ہونی چاہیے تاکہ معلوم کہ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے خانقاہ میں. اوروں کو موت تریس تھے لیکن جو آنکھ کھولی ماتا خالہ صاحب نے, اوروں کو موت تریس تھے لیکن جو آنکھ کھولی. اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے وضو پایا, اوروں کو موت تریس تھے لیکن جو آنکھ کھلتی ہے اللہ کی معرفت ہوتی ہے, خدا کا خوف ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد حسن صاحب امرتسری حضرت تھانی کے اجل خلفا میں سے کہتے تھے, حضرت جب یہ آیت پائی جاتی ہے نار اللہ منہ قدرت التی تتر آفیدہ, جہنم کی آگ وہ ہے جو براہ راست قلب تک پہنچتی ہے. یہاں کی آگ براہ راست قلب تک نہیں پہنچتی, پہلے یہ جلائے گی پھر یہ جلائے گی پھر یہ جلائے گی پہلے تب اس کا قلب تک. لیکن جہنم کی آگ ہے جو براہ راست قلب تک پہنچتی ہے, اس کے لیے توسط نہیں ہے, کبھی بڑی ہے. فرماتے تھے کہ حضرت جب میں پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ میرے سینے کو چھو رہی ہے. اور جد خلفا میں سے امرتسری مانا مولانا ان حالات فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر پھونکا جا رہا ہے, ایسا ہوتا ہے پیشاب خطا ہو جائے گا. یہ ہمارے حضرت تھانوی کے سب ایک ایک فنا کے اعلی مقام پر تھے, فنا کے اعلی مقام پر بنا گیا. حضرت تھانوی بھی ایسے ہی تھے. کتاب پڑھیے کتنی ابدیت کتنی فنائیت, کبھی اپنے کو عالم نہیں سمجھا, ہمیشہ طالب علم. فرماتے ہیں میں ایک طالب علم ہوں, میں نے قرآن لکھا کتنی کتابیں لکھا, یہ اپنے کو کبھی عالم ہونے کا تصور نہیں. میں ایک طالب علم ہوں, میں ایک طالب علم ہوں. جیسے غرور سے اپنے کو دیکھا گر گیا. آئینہ ہستی چباشن نیستی, آئینہ ہستی چباشن نیستی, نیستی بگزی گرب لہ نیستی, بےقوفی نہ ہو تو نیستی. سب سے بڑی نیستی علم کی نیستی ہے. ان نلیل علم کمال المال, علم کے لیے بھی توغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے. مال میں جیسے سرکشی ہے اس کی خاص علم میں بھی ہوتا ہے. ہمارے حضرت بہادر تھے وہ قدار کا پھر عبادت عبادت میں بھی ہوتی ہے. عبادت کر کے بھی آدمی غرور ہو جاتا ہے, جہنم نصیب ہو جاتا ہے. ان بنا پر غرور سے توغیان سے سرکشی سے بچنا ہے. یہ رمضان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی شناخت, اپنے نفس کی من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جو اپنے نفس کو پہنچانے گا عجز کے ساتھ تو خدا کو پہنچانے گا قدرت کے ساتھ. من عرف نفس ہو بالجہل عرف رب بالعلم. نہ عالم امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا, کتنے مسئلے پوچھے گئے, پر میں لا آدمی نہیں جانتا مسئلے, ہم تو فوراً جواب دینے کے تیار ہیں. میں سمجھے امام حنیفہ سے سوال کیا کہ مالک کتنے سوال ہیں؟ لا میں نہیں جانتا. امام حنیفہ جو بنیاد ہے وہ کہتے ہیں لا عارف ہوں، میں نہیں جانتا. اب یہاں کوئی جلدی کہتا نہیں لا عارف ہوں، میں تو عالم ہوں، سب جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتے. علم معمولی چیز ہے. سب سے خلافت عرضی کے لیے علم صحیح کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس علم، اس علم پر نظر نہ کرنے کی ضرورت ہے. ان دل علم کمال المال، علم کے لیے بھی طغیان اور سرکشی ہے جیسے مال کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہاں تھا پھر عبادت، عبادت میں بھی سرکشی ہے. عبادت کر کے ایسے لوگ کیا کہتا ہے، عبادت پرست خدا پرست نہیں ہوتے ہیں. بہت گلستہ بوستان بہت سے واقعات جس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ عبادت پرست ہے خدا پرست نہیں. جس کو اپنے علم پر نظر ہے علم پرست ہے، عمل پر نظر ہے عمل پرست ہے، اور جن کی طرح اللہ پر ہے. اللہ تو ربنا ظلمنا انفسنا، یہ نہیں کہا کہ ہم کو اپنے عالم بنائے تھے. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب مٹائے ہوئے تھے، کچھ نہیں. حضرت نے میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو ماشاء اللہ قبل زمان. ہم نے تو مولویوں والی لباس میں نہیں پہنا اپنے کو مٹایا کہ کوئی یہ بھی نہیں ہم کو سمجھے ہم مولوی ہیں. ہم کو تنبیہ قبل زمان، ہم نے تو اپنے کو ایسا مٹایا کہ یہ بھی ایسی بھی یہ بھی ظاہر ہم نے نہیں کیا کہ ہم مولوی ہیں. لباس بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے، اپنے نفس کو پہچاننے کی توفیق بنوا کر. من عرف نفسہ بالعجز عرف ربہ بالقدرۃ، من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی یہ معرفت عطا فرمائے. اسی لیے الا لیعبدون کی تفسیر کیا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صاحب لیعرفون ہے، لیعرفون تاکہ لوگ پہچانے. ہاں عبادت بھی ترجمہ کرے غلط نہیں ہے، مت سمجھے کہ انہوں نے کیا تو وہی رہے، یہ بھی ہے عبادت، بھی عبادت معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ کی عبادت اپنے ہر خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے گنا نہیں، یہ عبادت عبادت. ہر وہ عمل جو اللہ کے رضا کے لیے ہے وہ عبادت عمل، اللہ کے رضا کے لیے وہ عبادت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. حضرت کو کیا میں کہوں، پرانے لوگ کہتے تھے راستہ جاتے تھے نابینا بن جاتے تھے، دوسرے پکڑ لیتے تھے، موجود تھے ہم لوگ، تاکہ نظر کسی غیر راہ پر نہ پڑنے پائے. راستہ چلتے تھے کہ راستے جسے اللہ تعالی مجھ سے خود فرمایا خواب میں عنوان، ہم نے تو اپنی مولویت کو بھی جائے نہیں کیا، مولوی کے لباس بھی ہم نے نہیں پہنا. یہ ہدایت تھی ہم کو رات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی. یہ طریق جو بار سے اور دستار سے نہیں ہے، طریق تو اپنے مٹانے سے ہے. جس نے مٹایا اپنا نفس نہ، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. میں جو ان پر مر مٹا ناچے تو کیا بھیجا کیا، ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی رہتی، انہوں نے مٹا لیا خدا کے سامنے. میں جو ان پر مر مٹا ناچے تو کیا بھیجا کیا، ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہیں تھی. تمام انبیاء سودا ہی تھے، اعلی درجے کے ہوشیار انبیاء ہوتے ہیں، سب سا ہوتے ہیں. عقل بھی انبیاء کو دی جاتی ہے تاکہ وہ بڑے بڑے دانش مندوں کی، فلسفیوں کی، منطقیوں کی اصلاح کر سکے. منطقیوں کی اصلاح باقاعدہ، منطقیوں کی اصلاح کتاب لکھی ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، رب لکھا ہے منطقیوں پر، رب لکھا ہے. یہ جب اللہ کے معرفت آتی ہے تو یہ علوم کے ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی ہے. ترہے بجلی بناؤ، پنکھا چلاؤ. ماں عبد الغنی صاحب کہتے تھے کہ इनके इल्म से हमको कराची में जनरल यू प्रसाद ने इनके इल्म से ये हमको पंखा मिला है, इनके इल्म से हमको रोशनी मिली, लेकिन हमारे इल्म से इनको कुछ नहीं मिला है। ये इल्म, इस इल्म से नफा हम हासिल कर रहे हैं इस इल्म से, लेकिन हमारा जो इल्म है वो हमारे साथ खास है, जन्नत में जा भी नहीं सकते ये लोग। अल्लाह ताला जन्नत के सामने तक अब्दुल गनी साहब पूरी मालूम हुआ कि ये इल्म जो जन्नत है, इल्म की राह हक न नुमाए जहालत, जो इल्म हक की तरफ न जाए वो जहालत है। हमारे मशायख बनाए नफ्स बनाए इल्म, एक आलिम थे ने बोल दिए थे रास, उनसे तय था कि कोई बोलिए भी नहीं, बात हो रही थी बोल दिए, कहा आपसे तो मुआहदा था कि असनाए क़याम में मुकातबत और मुखातबत न होगी, असनाए क़याम में मुकातबत और मुखातबत न होगी, कहा हजरत में भूल गया था, कहा गलत जाइए, खड़े होकर कहा कि हजरत मुझे याद था, लेकिन उलमा बहस इस बात में कर रहे थे, मैं इसलिए बोल दिया ताकि मुझको भी लोग आलिम समझे जाहिल न समझे, कहा यही मैंने तजवीज किया कि बैठ जाइए ज्यादा चक्कर में ही पड़े भागो निकल। इकरार जुर्म इकरार कसूर ये खुद एक इल्म है, आदम इस्लाम को यही चीज हासिल थी, फिरौन को नहीं हासिल थी और हमान को नहीं हासिल थी और इबलीस को नहीं हासिल थी, एक लफ्ज को कह देता है गलती भी खत्म। उन्होंने कहा अनान हम तो आदम से बढ़ कर गए, अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक की तरीक चलेगा क़यामत चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के रहबर बना के भेजे गए पैगंबर है, अल्लाह से बंदों के ताल्लुक को जोड़ते हैं, सबसे ज्यादा मैं बंदों में वह है जो अल्लाह से अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ दे, सबसे बड़ा इल्म है। बारा अल्लाह ताला हम सब लोगों को कम से कम समझे तो अनानियत इबादती हो सकती है, माल तो हो सकती है। हजरत आशा रज़ियल्लाहु ताला कुछ अच्छा कपड़ा, कहाँ अच्छा कपड़ा कभी पहने होंगे कुछ बूढ़ा होता, क्या या रसूल अल्लाह क्या इसको मैं पहनूं उजुब तो नहीं, हाँ कहा पहन सकती है लेकिन उजुब नहीं होना चाहिए, अपने भाइयों अपनी बहनों को जरिए न समझना, ये पहन सकती हो शरीयत हमारी मुकद्दर औसत दरमियानी शरीयत है, पहनो लेकिन अपने बहनों को इस पर को जरिए न समझो, गुरूर मिला इस सब के लिए हमारा हम सब के लिए कोई से मुसरा नहीं, अंदरीरा मी खराश मी तराज दा दमे आखिर दमे फारी मुबाज, अंदरी रह मी खराश मी तराश दा दमे आखिर दमे फारी मुबाज, इस रास्ते में सच्चे लगे ही रहेगा तुम गाफिल न हो अपनी इसलाह से, अंदरी रह मी खराश मी तराश दा दमे आखिर दमे फारी मुबाज, ये तरीक है हमारा जिसके हमारे अमल क्या सुनने वाले भी नहीं है, यह तरीक अल्लाह का तरीक यही है अपने को मिटाना। मैंने कहा ना वहां से दिशा से बेचे थे, मैंने कहा तरीक तो यही रहेगा रब्बना ज़लमना वला, मौलाना हमारे बाप का तरीका रब्बना ज़लमना है तो हम उनकी औलाद है, हमारा तरीक भी यही रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब भी सुनते रहे, मुफ्ती साहब वहां से दिशा से बेचे थे, मैंने कहा तरीक मौलाना यही है रब्बना رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مَرَا یہ طریق مولانا کا ہے، اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کا اس درخت سے تناؤ کرنا ان کے زمین پر جانے کے لیے، بھیجنا تو تھا ان کو زمین پر تناؤ لے کھلا دیا تاکہ وہ زمین کے لائق ہو جائے، عصیان کے ساتھ جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، وہ عصیان ہوا فوراً اترو زمین پہ اترو، لکھا ہے کہ انہیں میں شاید ہے کہ سڑک میں طور پر نہیں تھا، عرش سے زمین پہ جو اتارے گئے تو سزا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ مراتب عالیہ تک پہنچانے تھا. وہ عروج میں اس وقت ہو, نیچے اترو, آدم علیہ السلام نیچے اترو اور ضروریات آدمیت کو پوری کرو, استنجا کرو, کھانا جاؤ. غفران کا ترمذی میں ہے, جب آدم علیہ السلام تشریف لے گئے پخانے تو نکلے, کہا غفران کا, لکھا وہاں غفران کا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہ کیے ہوتے تو اس بیت الخلا میں ہم کو نہ جانا پڑتا. اس بار آپ اپنے گناہوں کا, حالانکہ غفران کا کہنے کیا ضرورت ہے, اپنے گناہوں کو استحضار کیا کہ ہم گناہ کی وجہ سے زمین پہ بھیجے گئے ہیں, اس بار غفرانے کو گنے ملے, نہیں بھولے غفران کا رب بڑا. ترمذی میں رہتے ہیں غفران کا رب بڑا. اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے تاکہ جنت کے فضاؤں سے پھر ہم مسرور ہو جائیں. آج ایک پخانا پیشاب, کہاں بدبو جنت میں پخانا, پخانا کوئی تصور نہیں. آج یہاں آئے کھایا نہیں پخانا, ادھر ہوئی گئے جب بدبو ہی ہے وہ فرانے کا. ترمذی میں روایت ہے وہ فرانے کا. بہت اس پر بچ کرتے ہیں مولانا, ہم نے ترمذی پڑھی ہے, حضرت حدیث پڑھی ہے, شروع سے اول تک پڑھائی. بخاری شروع سے اول تک نہیں پڑھائی, لیکن ترمذی کو پڑھائی. بخاری سے اول سے آگے ترمذی شریف کہتے یہ پڑھ لو گے اس بار جائے گا سب مست ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طہارت ہے کہ باپ کو بری جلد ہے, دوسرے حضرت اب تک چھپ گئی ہوتی ہے اس کی تقریر ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی مار پر بھی دے پاک و صاف وہی ذات. ہم تو گندگی پر گندگی میں لپے ہوئے ہیں, اپنے کمیوں کا استحضار, اللہ تعالیٰ کے برتری کا استحضار, یہی سلوک ہے. من عرف نفس ہو عرف رب ہو, جو اپنے نفس کو کمی کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کے برتری کے ساتھ اس کو سمجھائے گا. آدم علیہ السلام نے چاہا اس طرف سے تراو کرنا, ان کے زمین پہ آنے کا سبب ہوا, اور اس زمین پہ آنا مرتبہ خلافت کے ظہور کا باعث ہوا. جب تو وہاں تھے خلافت نہیں, یہاں آنے کے بعد خلافت ہوئی. خلافت کا منتظر تھا ابلیس بھی. ماتھانی اشعار کو بہت پست سے پڑھتے تھے, اس کو یاد نہیں ہے. عرش پر لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی سے گمراہ ہوگا, ایک سب پر اس سے ڈرنے لگے, یا اللہ ہم ہی نہ ہوں جو ملعون و مطرود ہو جائے گا. سبھی پر اس سے ڈر گئے مگر ابلیس نہیں ڈرا. سب کو خیال ہوا کہ ہم اس کے مستحق ہیں زمین پہ پھینک دیے جائیں, اور ابلیس متکبر اس بتاتے کہ ہم ہی بچیں گے, سب چلے جائیں جہنم میں. کہا اللہ نے ان کو بچایا کیونکہ وہ ڈرے, انہوں نے غرور کیا, جہنم رسید ہو گیا. تکبر ادا دل لا خار در, تکبر ادا دل لا خار کر, بزندان لعنت گرفتار کر. اس درخت سے تناول کرنا ان کے زمین پہ جانے کا سبب ہوا, اور اس کا زمین پہ آنا مرتبہ خلافت کے ظہور کا وقت آیا. زمین پر جا ہی کے ملے گا تم کو, آسمان پر نہیں ملے گا. زمین پہ اترو اور اس کے بعد کیا, جس سے آدم پر منت رکھی. اسی بات سے شیخ ابو سے فرمایا وہ معصیت کیسی مبارک ہے جس نے خلافت کو ظاہر کر دیا, یا تو معصیت اور خلیفۃ اللہ ہو گئے. کیا پڑھا تو وہ قرآن کا, اے اللہ ہم سے بڑی غلطی ہے, وہ قرآن کا. اس کی بھی وجہ لکھی ہے ترمذی میں, وہ قرآن کا کیوں کہا, ابھی کوئی گناہ تو کیا نہیں. کہتے ہیں کہ یہ اسی میں نبت میں آیا, یہ پخانہ مجھے دیا گیا, اس میں جانا ہوا اور نکلتے ہوئے پڑھا یہ اللہ معاف کیجیے تاکہ اس مصیبت سے مجھ کو نجات ہو, پخانہ پیشاب یہ سب کا. غفران کا فرمائش یہ کہ اپنی خطا ان کو یاد آ گئی, اس خطا کی وجہ سے ہم کو اس پخانے میں بھیجا گیا ہے باغ جگہ سے. معلوم ہوا کہ غفران کا اللہ سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی بات سے شیخ ابو الحسن نے فرمایا وہ معصیت کیسی مبارک ہے جس نے خلافت کو ظاہر کیا اور پچھلوں کے لیے قیامت تک قانون توبہ مقرر کر لیا, اور ان کا زمین پانا بحکم قضاء الہی تھا. معلوم ہوا کہ جو اپنے کو جھکاتا ہے اس کو ملتی ہے خرابت، برتری سے نہیں ملے گی، اپنے کو مٹانے سے ملے گی. آدم علیہ السلام نے اپنے ذلت کا اقرار کیا، اپنے لغزش کا اقرار کیا، اللہ نے ان کو چمکا دیا. ابلیس اپنے خطا کو مانا ہی نہیں، ابلیس نے اپنے خطا کو نہیں مانا، نہیں کہتا رہا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، دلیل و خوار کر دیا. پیچھے لوگوں کے لیے قیامت تک کا قانون مقرر کر دیا، جب تواضع انکسار کرو گے تب اس درجے میں پہنچو گے. ان کا زمین پہ ہونا بحکم قضاء الہی تھا، جو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے مقدر ہو چکا تھا، تو کرنا ہی تھا. خلافت کو مرتبہ کیا تھا نقش پر. اسی بات سے شیخ عرب حسن نے فرمایا، خدا کی قسم آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پہ اتار، جیسے خود اللہ تعالیٰ کی شاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر. بس یہ اللہ کی تدبیر کی خوبی ہے. اور آدم علیہ السلام کا درخت کا کھانا، ان کا زمین پہ آنا، اور منصب خلافت امام صاحب کو مکرم فرمانا، یہ سب اسی کے تحت چل رہا تھا. جب گفتگو یہاں تک پہنچی، ہم کو چاہیے کہ فوائد و خصائص کو ڈھونڈیں جس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عنایت کیا، تاکہ تم کو معلوم، ہم کو معلوم ہو جائے کہ خاص لوگوں کے حالات اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تواضع ان کے ساتھ سکھانے کے لیے تم کو معلوم ہو جائے جن کو کچھ دینا رہتا ہے ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں. حضرت پر کوئی معاملہ شاہ رسول اللہ صاحب پر ایسا حال تاری ہوا، خانقاہ سے غائب ہو گئے. حضرت تھار نے کہا، دیکھو بھائی رسول اللہ ایسے حال میں کنویں میں تو گر رہ گیا، اپنے کو ہلاک تو کر لیا. لوگوں نے تھانہ مان کے کنو کو دیکھا، اس حال میں تھے. میرے جب ریل کی پٹریوں سے دلی تک آ گئے تھے، کوئی حال تھا؟ حضرت تھا نہیں، پریشان ہو گئے. وسی اللہ کو کیا ہو گیا، کہاں گیا وسی اللہ؟ میرے چپچا دیا، اس وقت خلافت منتقل. ہم کو چاہیے کہ ان فوائد و خصائص کو ڈھونڈیں جو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عنایت کیا ہے، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ خاص لوگوں کے حالات اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. جو اوروں کو میسر نہیں، اس باب میں اللہ کی تدبیر ہے جس سے اوروں کی طرف توجہ نہیں فرمائی. بس آدم علیہ السلام کے کھانے اور زمین پر آنے میں چند فوائد ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی دیر بہت لکھا، حضرت تھانوی کی کتاب حضل سال برس میں مولانا سنانا، اس کو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. جو علوم و معارف، طریق کے فوائد، طریق کے جو قواعد ہیں، سب بہت اچھی کتاب ہے. ایک بار چلتے چلتے میں نے کہا تھا اس میں بھی سنا دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے معارف کو بھی سمجھنے کی توفیق میں ہمیں فرمایا. جتنا غور کیجیے گا معارف کے کمالات کا اظہار ہوگا. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کسی نے. نام و نشان کو مٹانا یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے پر، رمضان اسی کے لیے ہے، رمضان اسی لیے ہے تاکہ تم پہچانو اپنے نفس کو، کیا ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، تم اس لائق نہیں کہ کھا پی سکو. اس میں موقع دیا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، گورا میرا اڑا دیا کس نے. ماں محمد احمد صاحب بہت عمدہ اشعار فنا کے امام تھے. ماں محمد احمد صاحب ہمارے شیخ دونوں الحمدللہ فنائیت میں کامل ہے. احمد تو ارذل الخلائق ہے، فرماتے احمد ارذل، سب سے خلائق میں سب سے ارذل احمد ہے. اتنا بات جس کو سب اگر تھالی ماں علی میاں وغیرہ تشریف لے آتے تھے سبھی علماء مرجعول علماء ہو گئے تھے. مرجعول علماء حبیب شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد مرجعول علماء ماں محمد احمد صاحب تھے. سبھی ماں حبیب رحمت آدمی ہوئے کئی ہفتوں رہتے تھے, علی میاں کئی دن رہتے تھے. خود مولا علی میاں نے ماں محمد احمد صاحب سے ہمارے بیت الماری میں کہا, ٹہل رہے تھے میں تھا, کہ مولانا ہمارے ندوے کو آپ بیت الماری میں سمجھ لیجیے. بیت الماری تک نہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا ہمارا بیت, بیت اس کا ہم نام رکھنا چاہتے تھے جامعت الماری میں. مولانا کہا نہیں نہیں یہ نام نہ رکھو, اس میں بڑائی معلوم ہوتی ہے, اس میں بڑائی معلوم ہوتی ہے. تو میں نے کہا حضرت یا تو بیت الماری رکھیں یا دارو ماری. تو دارو ماری میں بڑائی, چند کمرے کا مجموعے کا نام دار ہے اور ایک کمرے کو بیت ہے, بیت اللہ شریف ایک ہے بیت. یا نہیں مولانا نے کہا نہیں نہیں بیت الماری نام رکھیے, جامعۃ المعارف کے نیچے اترے تو دارو معارف, دارو معارف اس کے بعد بیت المعارف, تب ہم نے دارو معارف رکھا. اب ترتیب چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی توازو. خود مولانا نے کہا نہیں نہیں جامعۃ المعارف نہ رکھیے, اس میں بڑائی ہے, مٹائیے. مولانا سے اس سب الفاظ کم سنیں گے, علی بڑا کیے ہوئے تھے وہاں پر, اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ان اکابر کے جو متاخرین اکابر ہمارے ہیں وہ بھی اپنے کو مٹا. ماں ابراہ صاحب دادا حکمت ہوئے کے بعد بہت زیادہ نہیں بیان کرتے تھے. ہمارے سعید نے کہا, لڑکے نے ہمارے, یہی مولانا کے فنائیت کا مقام ہے کہ عام بیان وضو کا اس کا بیان کرتے ہیں, معارف نہیں بیان کرتے. یہ ان کے توازو انکسار کی بات ہے, ورنہ ہر آدمی تو اپنے مجلس کو ان مضامین سے رونق دیتا ہے. دیکھ ماں ابراہ کا وضو بہترین سنت ہے, نماز بہترین سنت ہے, یہ کرو وضو کرو ٹھیک سے کرو یہ کرو, یہی کہتے رہے, کبھی ماری پوری بیان کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق, منع نہیں ہے. لیکن ہمارے لڑکے نے یہ بات کہی صحیح بارن میں, یہ بھی اس کی معرفت کی بات ہے. مولانا نے کہا کہ مولانا بیان کر سکتے کیا, نہیں بیان کر سکتے تھے کبھی نہیں. بس وہی آپ کو آزاد دینے کی ڈھنگ ہے. دیوبند گئے, اذان غلط ہوئی. محسن صاحب سے کہا کہیے یا تو حضرت یہ اذان کو صحیح کرائیے, یعنی میں اذان دیتا, چنانچہ خود اذان دیا تھا غالب محاورہ صاحب نے. اذان جاری رہی ہے, اذان نماز سب چیزیں سنت کے مطابق کرتے ہی کہتے ہی رہے, کرتے ہی رہ گئے. ہفتوں رہتے تھے ہمارے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و سے ان اکابر کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور ان کے جیسے حالات توازو انکسار ابدیت یہ ہمارے قلب میں آئے. علم کی نفی, اپنی عبادت کی نفع, اپنی نفی کوئی نہیں. میں اللہ تعالیٰ بس توفیق دے ہم لوگوں کو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان شریف جا رہا ہے. میں تو بیمار ہوں, معذوری سی تھوڑی سی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے اپنے خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرمائے. اصل تو یہی ہے, اللہ تعالیٰ اگر راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, رضا نہیں سب کچھ ہو. اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں بیکار ہے. اس میں آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو کچھ یہ کام ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو, سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رضا سے, اپنے خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ہمارے اکابر نے فنا اختیار کیا ہے, نیستی بغضی گرب نہ نیستی, نیستی اختیار کرو اگر بیوقوف نہیں ہو. اس بنا پر اپنے علم کی نفع, اپنے عبادت کی نفع, خود اپنی نفع, یہ طریق کی جان ہے اور یہی بنیاد ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.